राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आश्विन शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2056 12 अक्टूबर 1999 प्रातः लगभग 5 बजे पीतमपुरा दिल्ली। राम। हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण हरे शरण परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, ये याद रखा जाए है परमात्मा। ये ध्यान सबसे बढ़िया ध्यान है परमात्मा है, केवल याद रखा, केवल स्मृति न केवल अच्युत स्मृति मात्र है ना। भगवान याद मात्र करने से खुश हो जाते हैं। शंभो श्वेता पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युत मात्रेण साधव कर संपुट ही, वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो भगवान को याद रखे कि भगवान है, ये बढ़िया ध्यान है। हरदम याद रखे सब जगह है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है। जैसे हम जहां कहीं रहते हैं तो पृथ्वी सब जगह रहती है, और पृथ्वी जैसी पृथ्वी अवकाश रहता अवकाश, ये अवकाश का नाम है आकाश। आकाश भी सर्वव्यापक है, सब जगह आकाश रहता है। आकाश व सर्वगत नित्य, आकाश की तरह परमात्मा सर्वगत है और नित्य है, आकाश की तरह व्याप्त है। तो जैसे आकाश सब जगह है, बाहर भीतर ऊपर नीचे आकाश सब है, ऊपर भी है बाहर भी है नीचे भी है, आकाश में पृथ्वी में भी है, जल में तेज में आकाश में सब जगह आकाश है। मनुष्यों के भीतर भी पुरुषों के भीतर भी सबके भीतर में आकाश है। जैसे आकाश वत सर्वगत नित्य, आकाश के तो सर्वगत है परमात्मा और नित्य है। तस्माद ये तस्माद वह आकाश असंभूत, आकाश पैदा होता है परमा पैदा नहीं होते, आकाश लीन होता है परमात्मा लीन नहीं होते, परमात्मा हरदम रहते हैं जी। शिवाय परमात्मा के और सब सृष्टि उत्पन्न और लीन होने वाली होती है, परमात्मा है जो के तू रहते सदा ही आकाश। जैसे आकाश में बादल आ जाए घटा बन जाए गणना होने लगे चमक बिजली चमकने लगे, ऐसे कई आकाश हो जाते हैं, परंतु सब मिट जाने पर भी आकाश है जो का त्यों रहता है। ऐसे परमात्मा सब संसार उत्पन्न हो जाए, बड़े बड़े प्रलय हो जाए महाप्रलय हो जाए महासर्ग हो जाए, आकाश परमात्मा जो का त्यों रहते हैं। ऐसे परमात्मा सब जगह व्यापक है नाम से परमात्मा है नाम। उसे क्या है, है सब्जी है, परिपूर्ण है, सम है, शांत है, आकाश है, ऊपर भी है, नीचे भी है, बाहर भी है, भीतर भी है। आकाश नाम से पोलाट का है, पोलाट का नाम जो इसमें है, जिसमें सब लोग फिरते हैं, घूमते हैं, आते हैं, जाते हैं, जिस तरह सोते हैं, हवाई जहाज होते हैं, कहीं सोते हैं, कहीं सोते हैं, कई आकाश में बदल आते हैं, जाते हैं, वर्षा होती है, वर्षा वर्षा लगती है, रोड़ा वर्षा लगता है, साफ हो जाता है, हवा चलती जोर से, वायु आती जोर से, अंधेरा हो जाता है, प्रकाश हो जाता है, आकाश है जो कोई त्यो रहता है। इस तरह संपूर्ण सृष्टि पैदा होती है, लीन होती है, पालित होती है, सब इस परमात्मा के अंतर्गत। और ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनेक है, पृथ्वी से तेज वायु आकाश जैसे है, ऐसे ऐसे ब्रह्मांड अनेक ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान है रोम रोम में ब्रह्मांड है, कुरु कुरु ब्रह्मांड, ऐसे अपार सृष्टि है। अपार सृष्टि में परमात्मा परिपूर्ण संसार सदघन सदघन आनंद घन परमात्मा है, भूमा सर शास्त्र है तू सर्वदा परिपूर्ण परमात्मा है। केवल ध्यान देना एक परमात्मा है, केवल इतनी बात नहीं, बड़ा सुगम है और बड़ा श्रेष्ठ है। हरदम याद रखा जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत जन्म सफल हो जाए। संसार को याद रहते हैं, संसार सामने करते हैं तो ये नाशवान है, नाशवान पर दृष्टि रहती है, संसार पर, शरीरों पर, पदार्थों पर, ये सब सृष्टि नाशवान पर है। और ये सब नाशवान में अविनाशी परमात्मा परिपूर्ण है, ऐसा ध्यान रखा जाए। सुबह की बस जो ये ध्यान होता है, ये परमात्मा का चिंतन के लिए खास खास बात है। हरदम याद रखें परमात्मा है, ऊपर नीचे बाहर भीतर, दसों दिशा बोलते हैं, दसों दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशा है, चार भी दिशा ईशान है, नैऋत्य है, वायव्य है, नैऋत्य है, ईशान है, अग्निकोण है, ऐसे आठ है, और एक ऊपर एक नीचे, ये दसों दिशा है, एक ऊपर एक नीचे, दसों दिशा में परमात्मा परिपूर्ण है। वास्तव में दसों दिशा भी परमात्मा के अंतर्गत है, परमात्मा की प्रकृति है माया, वो माया भी परमात्मा के अंतर्गत है, जिस माया के अंतर्गत सब संसार है, सब जितना संसार है। माया भी बहुत ज्यादा है, माया के भी सब ऐसा नहीं है, जैसे पृथ्वी के ऊपर गांव बसते हैं, गांव अलग है, कोई जंगल बड़ा है, कोई जंगल जिले जंगल में बसती नहीं है, जंगल बड़ा हुआ है, ऐसे परमात्मा के भीतर प्रकृति है, प्रकृति के भीतर भी कृष्ण निर्माण शक्ति सब श्रीनगर में दिए करता थी, घर बनाने की शक्ति पृथ्वी में भी चिकनी मिट्टी में होती है, बार बार में शक्ति नहीं होती घर बना देवता, इसी तरह से प्रकृति में सब में परमात्मा पर उस परमात्मा का अंतर है। प्रकृति प्रकृति में सबसे सृष्टि बनाकर सृष्टि नहीं है, और सृष्टि है अंदर अंदर वे अलग अलग ब्रह्मांड कहलाते हैं, ऐसे अपार असीम परमात्मा है, परिपूर्ण परमात्मा है, सब है। संसार की उत्पत्ति स्थिति प्रलय, उत्पत्ति होती है, स्थिति होती है, प्रलय होता है, पर प्रत्येक प्रगति स्थिति प्रलय में वास्तव में स्थिति नहीं है, वो उत्पत्ति के बाद जो प्रलय की तरफ जाती है उसका नाम स्थिति है, वो प्रलय की तरफ जा रही है हरदम ही, जितनी चीज उत्पन्न होने वाली है, जितने शरीर है, वृक्ष है, जितने जितने उत्पन्न होने वाले, सब के सब उत्पन्न होते ही मृत्यु की तरफ जाना शुरू हो जाता है। उसका अपने लोगों का शरीर है, वे उत्पन्न होकर के और मरने की तरफ जा रहे हैं। जितनी जितनी उम्र आ गई है उतने उतने मर गए हैं, वो मरने की तरफ जा रहे हैं सब। तो हम हरदम ये गति गए तो एक दिन बनी रहती जाती है। और मरना और जन्मना, ये जन्म पैदा होना और मरना, ये भी बार बार होता है। मरने के बाद फिर जन्मना होता है, जन्म के बाद फिर मरना होता है। सब सृष्टि मात्र जितनी है प्रकृति प्रकृति का कार्य, उसमें हरदम परिवर्तन होता है। हरदम जैसे देखो कि मनुष्य दिन भर काम करता है और रात्रि में सो जाता है, तो सो जाने पर चुप होकर सो जाता है, पर चुप में भी ऐसी गति रहती है, गति रहती है, नींद में भी गति रहती है। वो गति ऐसी होती है जिसमें परिश्रम नहीं होता, वो चलाना नहीं पड़ता, आप ही गति होती है। गति होती है उसकी पहचान क्या है, उसकी पहचान है कैसे से 10 बजे सोए और 11 बजे 12 बजे 1 बजे जगा दे तो कभी हमारे को कच्ची नींद में गिर जाए, कच्ची नींद में 4 बजे जगते सीखे तो कच्ची नींद में जग गया, पक्की नींद हुई तो कच्ची नींद से पक्की नींद हुई तो इसमें गति होती है, नहीं तो कच्ची से पक्की कैसे हुई। नींद भी कच्ची रहती है, नींद भी पक जाती है, तो कच्चा फल होता है, कच्चा जब पक जाता है तो उसमें गति होती है। वो कच्चा होता होता पक जाता, कच्चा मीठा जाता फिर मीठा हो जाता, अच्छा हो जाता है तो पक जाता है वो। इस तरह से सब संसार गतिशील है, प्रकृति प्रकृति कार्य सबका सब गतिशील है, हरदम गति होती है। और परमात्मा गति रहित है, वो है जो का त्यों रहता है हरदम। सब शरीरों में गति है, परमात्मा गति रहित है। एक इसमें और बात है, जैसे सत्संग आप करते हैं तो सत्संग में भी एक गति होती है। सत्संग पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, ऐसे एक महीना किया, दूसरे महीने में किया, एक वर्ष में किया, दूसरे वर्ष में किया, उसमें देखा जाए तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। आरंभ में करें तो कुछ पता नहीं लगता है, पीछे पता लगने लगता है, तो इसमें भी गति होती है। ये मुक्ति की तरफ है, सांसारिक गति है नाश की तरफ, और ये है उन्नति की तरफ। तो जानने लगते हैं अध्यात्म बातों को, वो जानना भी दो तरह होता है, एक ज्ञान होता है जो संसार में काम आता है, एक ज्ञान होता है जो परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो परमात्मा की प्राप्ति की भी गति होती है, पर वो गति कैसी होती है, वो गति स्थूल गति नहीं होती, वो सूक्ष्म गति होती है। जिस तरह से गंगोत्री से गंगा की धार निकली, गंगा निकली गंगा धारी कलकत्ते आ गई, तो कलकत्ते आदि के वहां आती हुई नर धारा वहां आ गई। अब उसको कोई हरिद्वार में कलकत्ते में रोके तो जितनी ऊंचाई गंगोत्री में है उतनी ऊंचाई चढ़ जाए तो गंगा जल भरता है, तो जल में एक गति होती है अड़े भी ऐसे, फिर एक दाने की गति हो जाती है। पता यहाँ तक भरा भाई, यहाँ तक भरा भाई, यहाँ तक और ठेठ ऊंचे तक भर दे तो गंगोत्री तक जल पहुंच जाता है। तो वो गति होती है, वो गति होती है, वो आप से आप गति होती है। ऐसे गति होती है वो तो दिखती है, पर वो भी दिखती है, पर वो गति आप सब होती है। वो होती है उद्गम स्थान की तरफ, और ये गति होती है उद्गम स्थान से प्रवृत्ति की तरफ। इसी तरह से संसार की गति होती है वो मरने की तरफ और भजन ध्यान करने की गति होती है परमात्मा की प्राप्ति तक, वो गति होती मूल की तरफ, परमात्मा की तरफ चलती होती। जैसे बांध लग जाए तो बांध लग जाए, बांध तो ऊंचे ऊंचे हो जाए तो ऊंचे ऊपर बजा भरता भरता भरता भरता ठेठ भर पहुंच जाए उद्गम स्थान पर। इसी तरह से अपनी गति जो साधन करने की वो गति होती होती ठेक पहुंच जाए परमात्मा तक, तो वो गति स्वाभाविक होते मूल अपने परमात्मा की प्राप्ति की तरफ, और ये होती है उससे दूर जाने की तरफ। तो दूर जाने की तरफ और सदूर जाने की तरफ गति। तो वैसे जानकारी अपने आध्यात्मिक विषय जानकारी, वो जानकारी बढ़ते बढ़ते बढ़ते ठेठ परमात्मा की प्रति प्राप्ति पहुंच जाती है, तो उसका जन्म मन मिट जाता है, मनवादी की संसार की गति बंद हो जाती है, तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। वो प्राप्ति होने के बाद जैसे परमात्मा की गति नहीं होती, ऐसी गति नहीं होती उसे, वो संसार की तरफ गति नहीं, जन्म मन की तरफ नहीं जाता, वो सदैव ऐसा रहता है। वो संसार में आता है तो भी जैसे भगवान प्रकट होते हैं अवतार देते हैं, ऐसे अवतार देते हैं, वे कार्य पुरुष कहलाते हैं, उनको परकाश पुरुष कहते हैं। तो वे भगवान का जन्म कर्म से नहीं होता, वे पाप पुण्य के कर्म है, उन कर्मों को भोगने के लिए होता। हम लोगों का जन्म होता है पाप पुण्य भोगने के लिए, तो ये भोग नहीं होती है, और उनका कार्य क्यों नहीं होते, कार्य नहीं होते भी वैसे ही होते हैं। जिस तरह से नौकर होते हैं सारे राज्य के, और नौकरों को पेंशन मिलती है, पेंशन मिलती है, उनमें भी जब जरूरत होती है तो जो पेंशन में है उनको भी बुला लिया जाए, भाई इस समय भी जरूरी काम है, यहाँ आवश्यकता है, तो उनको भी काम दे दिया। इस तरह कार्य पुरुष है, वे कार्य पुरुष मुक्त है, वो कर्म फल नहीं है, कोई मजबूरी के नहीं आते हैं, वे आते हैं संसार की व्यवस्था करने के लिए, संसार की परिस्थिति ठीक तरह बनाने के लिए। तो इस संसार में आते हैं, इस तरह से महात्मा आते हैं परमात्मा के यहाँ से, तो वे महात्मा कार्य पुरुष कहलाते हैं, वे कार्य पुरुष संसार के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए आते हैं। तो सबका उद्धार करे, सबको बातें बतावे, आध्यात्मिक बातें बतावे, ऐसे कार्य पुरुषों के द्वारा, जैसे वेद व्यास महाराज है, तो ये भी एक अवतार है। दोनों ने एक पुराण की रचना करी, जिस पुराण की रचना करने से भगवान की लीला के सुनने से पढ़ने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, जो वो उद्गम स्थान की तरफ जाने वाली गति और वैसे होती है, वैसे शास्त्र बनाए गए, वैसे उपदेश दिए गए, तो ये गति होती है इस तरह से परमात्मा की तरफ। तो ये भी एक गति है, पर ये गति है वास्तव में गति नहीं, गति से रहित होता है, जन्म वाले की गति से रहित होने की गति है, ये स्वाभाविक होती है। जैसे बांध लगाने पर जल की गति जो उद्गम स्थान पर होती है वो आप से जाता जाता है और जन्म गति होती रहती है। जैसे तराई भरती है, तराई जो भरता है तो तराई वर्षा आती है तो हमारे गति में आकर इकट्ठा होता है, वो इकट्ठा जल होता है उसी की गति होती है, वो गति होती है। जैसे कुंड है, तालाब है, उसमें जल भरता है तो जल भरता है तो भरता है जल गति होती है, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे ऊपर भी भर जाता है, ठेर देर निश्चता हो जाते हुए गति वो निकल जाता है, वो निकल जाने से जल की रक्षा होती है, इधर उधर सब बड़ा भरा रहता है, वो टेस्ट नेशन में निकल जाए तो फूटेगा, थोड़ा फूट कर निकलेगा तो वो निकलने का रास्ता बनाते बनाते खाली हो जाएगा, सब खाली। और नेश होता है रक्षा करने के लिए, इसलिए तो इसलिए ये गतियां हैं, ऐसे ही गति परमात्मा की तरफ जीव मात्रा की गति होती है। अभी तो संसार की तरफ है और भजन ध्यान करना सत्संग करना इससे गति होती है परमात्मा की तरफ, वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। उसमें अलग अलग लोकों में है, सरकारी लोगों में जाते हैं, कोई बैकुंठादी लोगों में जाते हैं, लोगों की गति होती है, ऐसा निर्गुण की गति होती है, निर्गुण गति यहाँ ही हो जाती है। नस्य प्राणायाम ग्रामंत्री अत्रेव समी जनते, उनके काम प्राण उत्क्रमण ऊपर नहीं उठते, मरने सब पृथ्वी पृथ्वी में जल जल में तेज तेज में ये आकाश आकाश में पांच भूतम भूत पांच मिल जाते हैं। ऐसे ही परमात्मा के स्वरूप में यहाँ ही लीन हो जाए सब तो ब्रह्म लीन होने वाली स्थिर गति होती है और वैकुंठ में जाने वाली पहली गति होती है। जैसे आठवां अध्याय के 24-25 दो श्लोकों में अग्नि ज्योति दर्शन उत्तरायण धूमो राजक्षिणायन वो दक्षिणायन तुम जाते वो उत्तरायण तरफ जाते उत्तरायण तरफ मुक्ति हो जाती है, दक्षिणा तरफ पहुंचा करके पीछे दौड़ कर आते फिर धर्म मन में छपुर हो जाते हैं। ऐसी संसारी गतियां होती है, ऐसी गतियां अनेक संसार की ऊर्वगन से चतुर्था सरोवर में स्थित वाले ऊर्ध लोग जाते हैं, रजोगण में स्थित वाले मनुष्य बुद्धि लोग जाते हैं और अधोगति में जाने नरकों में जाने वाले भी अधोगति में जाते हैं। यह तीन गतियां होती है, इन तीन गतियों में भी अधोगति के दो भेद है। अधोगति एक नरकों में कुंडों में जाते हैं, एक अधोगति में जाते हैं थोड़ा सुधार योनि में जैसे मनुष्य तैसे जाते हुए वो भी अधोगति है और पाता लोग में नर्मा से तो वो भी अधोगति है। ऐसे ऊर्ध्वगति दो तरह की है, ऊर्ध्वगति एक ब्रह्मा जी के लोग में चला जाए ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाए वो क्रम मुक्ति है और यहाँ पर ही यहाँ आरोप से यहाँ आनंद हो जाए वो सद्य मुक्ति है, वो क्रम मुक्ति है। हम लोग ब्रह्मा के साथ में मुक्त हो जाते हैं, कोई जन्म नहीं आते। और ये जो लग वहाँ धूमो रात दक्षिणा मार्ग है ये वहाँ चाल करके भोग भोग करके पीछे नीचे गति बात है। ऐसी पांच गति हुई, दो गति ऊपर की दो गति नीचे की और एक गति मध्य की। इसमें आवंत वेद किया जाए तो सैकड़ों हजारों लाख गतियां है। मनुष्य की उम्र कितनी है, पशु की उम्र कितनी है, पक्षी की उम्र कितनी है, सांस वो कागा हुए हुआ कौ वही कहते हैं हजार वर्ष नहीं उम्र है। सिर से भूमते हैं जब नहीं से भूमते बहुत देर रहता है गर्भवती खाता है। ज्यादा जीने से क्या फायदा हुआ, ज्यादा जीना उसका ठीक है जो भगवान की तरफ चले। भगवान की तरफ चलना थोड़ा भी बहुत बढ़िया बात है और गतिया सब है उर्वगति मधोगति अधोगति भूत प्रेत विश्वास कई योजनाएं बने भी ये सब देवता देवी होने में गई गई है। इनका प्रधान होता वायु प्रधान, देवता को तेज प्रधान, हमारे को सही होता है पृथ्वी प्रधान। पांच भूतों में भी प्रधानता एक सही गति है तो ये पृथ्वी प्रधान वंश है। ये अंदर गतियां हैं, इन गतियों से रहित परमात्मा में ध्यान है तो परमात्मा का सुगम ध्यान है। ये सब जगह व्यापक है, सब में है वो, बाहर भीतर सब जगह परिपूर्ण है, भीतर भी है और बाहर यहाँ पर खाली जगह इसी परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे आकाश है इस तरह से परमात्मा सब जगह है। तो है परमात्मा को याद कर रहे भी है नाम परमात्मा को पकड़ रहे तो है नाम किसका जो सब जगह है। संसार नहीं है, संसार एक गति है तो न सोने की गति है तो परमात्मा की गति नहीं है, वो तो है जो ही रहेगा, वो नित्य है स्थित है परिपूर्ण है। अनंत सुख बीत जाएंगे तो वो भी रहेगा। जैसे आकाश में एक तरह मेरी गलती है, मेरी चमकती है, अंधेरा होता है, मेरे से प्रकाश हो जाता है, इसलिए परमात्मा सृष्टि सृष्टि में उतरता है। मानो परमात्मा आकाश की तरह वो हरदम रहता है। तो इस तरफ साधु हो जाए कि परमात्मा है, सब है, सब में परमात्मा है, ये बड़ा शुरू है, बढ़िया ध्यान है। परंतु इसमें सावधानी याद रखना पड़ता है। याद वही रखेगा जिसकी लगन है, साधु करने की लगन है, परमात्मा की इच्छा है, तो उसके लिए कठिन नहीं सुख होगा। और परमात्मा के जान जान करता है तो बार बार चिंतन करता है। और परमात्मा प्राप्ति की चीज लगन लगोड़ी सच्ची सच्ची लगन वाले करता है, जो परमात्मा सब जगह है, वो उनके है भाई है कि बीच में मेहनत नहीं पड़ती है। शब्द है उस परमात्मा चिंतन में, उस ध्यान में फर्क नहीं पड़ता, उसको स्वतः याद होती है, क्योंकि उनके लगन है भीतर में। इस बार सत्संग में कई लोग आते ही नहीं, कई से आते हैं, कई से तो लगन वाले होते हैं, कई तेजी लगन वाले, तेजी लगन वाले जो असली मुमुक्षा होती है वो परमात्मा हरदम नहीं है। उनको ये बात सुनते ही मनो बड़ा भारी लाभ हो गया, हमारे परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करने का प्रकार मिल गया, तो वे पकड़ लेते हैं। जैसे प्यासा आदमी जल पकड़ लेता है, जहाँ का जल दाग भी लेता है, भूखा है जहाँ अन्नदाग पा लेता है, इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति की भूख तो परमात्मा सब जगह है, वो है रूप से सब जगह है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ऐसे प्रभु संसार नारायण।